बीट्स, दिनेश पाडला, विनोद चांगिया, मोहनी पटेल, सपना स्टूडियो महम और अपने सतपाल सैनी। पापी टैगा पड़ा जेल में हवा खुआ।